Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men vela. Allah'ını falenderojmë, për ti ndihmë dhe falje kërkojmë, nësa ne sonë të ndëruar, po vazhdojmë me rjedhën e zakonshme të dersit tonë gjithë të shtuna, edhe sonë dhe të vazhdojmë inshallah me serin që kemi filluar dy javë më herët, edhe sonë të është gjërata e tretë e serisë strehimore profetike. Kemi trajtuar në dy takimet e kaluara, do të thotë në të parin një hyrje të përgjithshme lidhje me temën dhe në dytën kemi përmendur disa kuptime të rëndësishme të cilat na duhen gjatë kësaj serie, po jo vetëm gjatë kësaj serie, po në vazhdimsi për ta kuptuar, do të thotë si funksionon mbrojtja e besimtarit. Në sistemi mbrojtës si funksionon? Me çfarë kuptime? Dhe të të gjitho sistem mbrojtës funksionën bë bazën e disa dhe të të regullëve të saktuar. Edhe sistemi mbrojtës i joni karshi dëmeve që në, apo karshi shereve që në rizikojnë, funksionën bë bazën e disa kuptimeve. Dhe pikrisht këto kuptime kanë qenë tema e dersit të kaluar. Gjithashtu e dersit të kaluar kemë përmendur të nëruar se në kuadrë të gjitha shereve, të këqijave, dëmeve që e rrezikojnë njeriu, pa dyshim se më i dëmshmi dhe më i rrezikshmi është sherrri që vjen nga shejtani mallkuar. Andaj edhe kemi trajtuar disa pika të rëndësishme në lidhje me këtë çështje në takimin e kaluar. Dhe atje kemi përmendur se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në raste të ndryshme ka kërkuar mbrojtjen e Allahut nga djalli mallkuar. Jo vetëm në një rast, po në shumë raste. E cilat janë këto raste dhe kur ka kërkuar mbrojtje pejgamberi sallallahu alajhi wasallam dhe pse ka kërkuar, do të jetë tema jonë e sëmtme, po do të vazhdojmë edhe me siguri edhe javën e ardhshme në këtë temë pasi që ka shumë hadithe që flasin për këtë çështje. Fillimisht të ndëruar vëllezër, ajo që dua ta përmend në hyrje të kësaj teme është se Muhammedi sallallahu alaihi wasallam në çdo situatë kur ka kërkuar mbrojtjen e Allahut te baraka teala që ta ruan Zoti xhallahu ala nga të këqijat, nga sherrat e kësaj rrugë, në të gjitha këto situata do të thotë ka pas urtësi dhe ka pas do të thotë qëllim të caktuar pse në këtë rast ka kërkuar këtë mbrojtje. Do thotë nuk është e rastësishme pse këtu ose aty. Për këtë arsye besoj që do të kemi parasysh se gjdo hadith e ka urësin e vetë, i ka porës të veta. Mirë po, duke pas parasysh se tema jonë ka të bëjmë me shumë hadith dhe kësa në tyre, nuk do të kemi mundësi që të ndalemi në gjdo hadith me këtë kuptime që i ka. Nuk do të kemi mundësi më ndalë të gjdo hadith me gjitha ato porësi që i ka. Mirë po, do të flasë për gjdo hadith me disa komendet shkutra e pastaj një përmbledhje kuptimesh për gjitha të ditët e përmendura. E para që do të filloj sonte me të ndërruazër është rasti kur pejgamberi sa më ka kërkuar mbrojtjen e Allahut nga shejtani mallkuar është kur ka lexuar Kur'an. Dhe kjo si përgjigje e urdhit Allahu xhallahu ala në surën An-Nahl, ku Allahu ka thënë fa idha qara'ta al-Qur'ana فَسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. Kur të lexosh Kur'an, kërkom brojtjen e Allahut nga djalli i mallkuar. Donë Allahu xhallahu ala ka porositë pejgamberin sallallahu alaihi wasallam forma e kërkimit të mbrojtjes së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në këtë rast është ajo më e njohura që e dim, e'udhu billahi minash shaitanir rajim. Edhe pse katër zbatime që flasin se kjo formë ka pas shtojca të caktuara në raste të caktuara. Veçanërisht kur pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka kërkuar mbrojtjen e Allahut në namaz para se me fillu me lexu Kur'an. Kërkimi i mbrojtjes së Allahu xhalla xhelalu prej shejtanit mallkuar para lezimit të Kur'anit ka shumë rregulla dhe dispozita që dietar kanë folur për to, por nuk është e tema jonë. Me i parëndësishme është se shumica dërmuse djetarve, ma dje është për cilë edhe koncenzusi, një me këtë qështja, se kërkimi i mbrojtjes, ose të thëndurit, audhu billahi min e shëjtani rëgjim, paralizimit të Kur'anit, atët është dhe për e preferuar, nuk është obligative. Edhe pëse në Kur'an ka anë në mënyrë të kërkuar obligative, mirë po rastet kër pejgamberi ka lexuar Kur'an, nuk ka thënë audhu billahi min e shëjtani rëgjim, e zbresin këtë vendim nga vendimi i obligueshmëris, nga dispozita e obligueshmëris, në dispozitën e të qenit vepër e pëlqyër dhe sunet i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Por së qoftë, kjo ka, nuk është tëtimi juridik, por tëtimi në është tëtim, do thot, i njohje së rrugës e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam lidhë me këtë qështje. Sikur që përmanë ka pas forma të ndryshme, kër pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ka kërku mbrojt në laut, me më e njohër është, audhu billahi minash shaitanir rajim. Djetarët kanë përmendur në kuadrë të trajtimit të kësaj formule në hyrje të leximit të Kur'anit disa arsye pse thuhet kjo paralizimit të Kur'anit. Pse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë e'udhu billahi minash shaitanir rajim para se me lezu Kur'an. A ka urtësi këtu? Padyshim se ka urtësi. Dhe çdo përpjekje djetarëve për me i përmendur urtësit mbetet thjesht përpjekje. I qëtihat për tyne. Do të thotë, mund t'jen këto, o mund t'jen shumë ma tepër se këto. Mirë po, këto që i kam përmendur djetarët, do të thotë, janë të nxirru nga tërësia e argumenteve që flasim për këtë qështje. Para si mi përmendur urtësitë, në rozër një sërim lidhë me këtë qështje, është se në të vreni se pejgamberi s.a.s. pa dëshim se pas i ka qenë i urzuar nga shpallë Allah Gjellë Gjellë Hu, gjdo vëprim e ti ka qenë, ju vetëm vëprim, por ka qenë vete borim mësimesh dhe urzimesh. Përnda dhe si kurse ka thënë pejgamberi s.a.s. më është dhenë fjala për mbledhse. Na e ka bë një lutje të saktuar që të kërkon mbrojt në Allah nga një rëzik të saktuar. Mirë, kjo është e kuptushme. Po në krasë saj, mrena kësaj ka pas mësime tira plat e pse këte ka thënë. E kjo është e me kuptu se kjo është feja Allahot. Do në është feja, do në që nuk ka asgjë aty rastësisht. Nuk ka asgjë aty diqka, do në diqka që nuk ka të bëj me logikën, me arsujnë njërët e kështu më ronë. Epse njerëzit herë e kuptojnë, herë se kuptojnë, kjo është problem tjetër. Mirë po asë një udhëzim fetar që pejgamberi sot me ka mësuar për te, nuk është i pa arsyshëm, nuk është i pa logjikshëm, derga saj, nuk është i pa urtësi, nuk është i pa mësime. Dhe në kuadrë të kësaj djetarë kam vërën ta shumë urtësi, unë duham i vequt disa për ty në apëtëm. E para është se njëri u kur lezën Kur'an, në dimë se lezimi dhe tingulli dhe zërit delë për mes gojës. Dhe njëri u gojën e përdor edhe për muhabit e tjera, edhe për fjallë tjera, e përdor gojën edhe për, do të të nëzirë tingu i tjerë, jo vetëm të lezimit të Kur'anit. Dhe jo rallë herë ndodhë që gjuha jonë të lakon drejt mëkateve të caktuara. Përshan fjale pahishme është minimumi i shkeljes që bëhet për mes gjuhës. Fjale pahishme është minimumi që bëhet për mes gjuhës. Mos flasim për përgojimin, mos flasim për shambull gënjeshtrën, për shpifjen, mos flasim për bartën e fjalëve, e shumë të gjithë që bëhet për mes gjuhës. Dhe gjitha këto, e ndytin kanalën e komunikimit me Allahun Tebareke ve Teala. Kjo njeri komunikon me Allahun Gjellë Vala për vesti kanali. Zemra, pastaj gjua, pastaj del tek drejtohet ka Allahu Tebareke ve Teala. Kjo është kanali i komunikimit me Allahun Tebareke ve Teala. Dhe kjo kanal, si kur që përmana, jo rrëdhën ndytet me fjallë të pahisme, fjallë ndaluara e kështë mëra. Pra ndaj është e udhës që para se me përdorë diqka të pastër, me e pastru kanalin ka ku me kalu e pastër ta. Që pas kësaj, pas taj mës mu një los, aja e pastër ta që kalen për këtë kanal. Për shambull, nëse ti dënë me pi uj, dhe një gotë është e ndytë, ama uji që dënë me mbush në atë gotë është shumë i pastër, nga burimi shumë i pastër delë. Para se me e përdur gotën për me pi ujnë e pastër, çfarë bën ti? E pastron gotën. Nga se nëse nuk e pastron gotën, kat e mbush me ujë të pastër. Ana, në cënë ka më dërdh ujë, ka me ndyt ujën e pastër. Dhe veprimi i zakonshëm normalisht me e pastru gotën, që pastaj pastërtia e gotës me garantu pastërtinë e ujët. E kështu të shtetë me lezimin e Kuranit. Kanali që do të thotë kalon në për të fjallë Allah Gjellewala duhet me qeni pastërt. E kush ka ndiku në një losë në këti kanali? Shejtani. Duke në cytë me vezvesë ndryshme për shambull që thuje këtë fjallë, bëne këto kështot, ajna në zitë për të keqë. Dhe si pasuje cytëve të ti është një losë kanali i komunikimit me Allah në të bare këtë ala. Pra ndaj e shumë në gjekshme që të pastruat kanali e para, dhe e dyta pastrimi i kanalit të bëhet pikërisht përmes kësaj formule a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Ngase nuk bëhet me diçka tjetër. Për shkak se, më thon, ky është shkaktari i ndotjes. Prandaj edhe goditet shkaktari i ndotjes me këtë formulë goditse a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Pastrimi i gojës dhe i kanalit përmes kësaj kanali komunikojmë Allahun te barekuhu teala. Shikoni të ndëzër mes e'udhu billahi minash shaitanir rajim edhe leximit të Kur'anit sa kuptime ka që e ndryshojnë komplet pastaj edhe vetë leximin nëse i kemi parasysh në këto kuptime. Dash paramendo për natë thosh a'udhu billahi minash shaitanir rajim dhe hyn drejt lexim. Dallon kjo nga hyrja në lexim të Kur'anit kur ti thu a'udhu billahi minash shaitanir rajim dhe duke e thënë këtë fjalë dhe para se mi fillu lezimin këto kuptime që ne po e prezentojmë janë aktive para teje japin kuptim tjetër tashmë apo lezimit të Koranit të këpike apo për shembull që e ka pastrimi i kanalit nëse teke i po mënoj jemi të bindën këtë s'ka këtu dilemë mas nuk ka noj debat për këtë qështje se ne e njëllosim këtë kanal me fjallë të pajishme, me fjallë jo të mire, e kështë më radhë, dhe tashme ti përthu, a u dhu billahi minash shaitanir rajim. Atje kemi cikë të dersë i kalumë, se kemi ato kuptimi janë madhore, të dersë i kalumë. Një nga ato kuptimi ka qenë, ti përkërkëm brojt në latë për shfarë. Ti përthu, Allah, larga ma shaitanin. Mirë, Allah po të largaj, qka po duhet me të largua? Po du me mbet kanali i pasërë. Po do me qenë gjithmonë kërë kanali pasë, dhe më thonë, ti, kur thu, e u dhu billahi minë shëtanir rajim, jo dhe më qenë pregadit, ose e pastran, po do me thonë, këtë kanal për lezim, po ti dhe me, në njëre anë gjithashtu, po japë një farloj, një farloj premtimi Allah Gjellera, se nuk kom me ndyt herën tjetër atër, ose kom më urujt maksimalisht, mas me ndyt herën tjetër atër. E shikoni funksioni i, kësoj formule, e u dhu billah, në shumë aspekte, jo veç thjesht fillim i lezimit, po shumë atë përse kaq. Është pastrim dhe është një lloj garance për ruajtje herën tjetër. Dhe pse na prap bim, andaj prap duhet të themi audhu billahi minash shaitanir rajim. Mëmin spaku që herën tjetër kujdeset më i madh se sa ka qenë para se më thonë audhu billahi minash shaitanir rajim. E dyta që është më rrezik këtu më kuptuar të rrezër është sikur se ka përmend shumë nga dietarët se kur njeriu lexon Kur'an, dhe këtë kemi thënë edhe në disa religjione të tjera, melekët afrohen. Nëse tek çdo punë mirë melekët afrohen, e veçanërisht kur lexohet fjalë Allah te bareka ve teala. Madje sikur se ka një hadith pejgamberit sallallahu alajhi wasallam se kur besimtari lexon Kur'an, veçanërisht në namaz, meleku e afron, domthon afrohet te goja e besimtarit që më një herë nga dalja e tij, nga burimi i kësaj fjalë madhësore, më e marr të freskët leximin e Kur'anin fjallës Allah të barak vë talë. Andaj, shejta, meleku pa afruat. E po mirë, nëse meleku duhet më afru, qka duhet më u largu? Normal shejtani. Andaj, unë me këtë lezim po duhet që të më afrujnë meleket. E po mirë, se ti dojnë më afrujnë meleket, largaj shejtanët. Shumë më normale. A ju diri se njëri pra mund të bu veprimet caktuara që largajnë meleket për vete. Largajnë meleket të mënë e mshire se meleket e ndrymë që vinë, ase meleket kramin ka t'i vinë që shkujnë së në një kërkush për i shpine. O meleket në përgjësi që prezenca t'yre është prehje, prezenca t'yre është qetësi, prezenca t'yre është siguri, është mbrojtje. E për njënë ka mundë si me vërprime caktura me i largua ta melek. Si kurse ka në haditet pejgamberit sallallahu alajhi wasallam për shambull, se prezenca e fotografive, për shembull, në shtëpitë të varura, ekspozimi i fotove kështu më radh largon me nekët. Ose për shembull prezenca e qenit në shtëpi të parësyshme. S'po flas për qenin e rojës, ose qenin e barive qërunë, ose qenin e gjahut, por qenë thjesht për atraktivitet, sigur se fatë kështë ka fillu më bo një fëllaj traditës e të këne, me mojë qenin pas një arsuje, thjesht me pas një qenë të shpijatë. Me ne këtë nuk hinë sëpiku ka qenë. Andaj këtojnë gjitha që largojnë, edhe ka vëmri me caktoj që largojnë. Pra ndaj ne thimi e udhë bilaj gjitha këto të dhe vëzër, në më thonë faktor të largimit të melekve nga vete tona, kush i ka sjell të faktor, kush në ka nëzit për më u përfin këto probleme, shëjtoni. Andaj thimi e udhë bilajmi në shëjton rëgjim, ti që në ke largu nga melekët, largohu të ashti, së në du më u afru me melekët. Kërë thua udhë bilajmi në shëjton rëgjim, në lezim në Koran. Mirë po, ti s'ki mund si asë këta me afru, e asë ta me i largu. Pra e kërkon, mbrojt në Allah të varë, këtë Allah dhe kërkon lidhë me të. Shumë arsyshme dhe shumë logikshme. Gjithashtu prej asaj që djetarët e kam përmendur është se kur robi lezëm Kur'an dhe thot e udhu billahi min e shëjtanë vëzhi. Kur thot këtë para lajmëran fillimisht vetën e ti po adhe të tjerët se aje që vje pas kësaj nuk është fjale zakonëshme, nuk është thënje rëndamt, kërkan pak respekt, kërkon pak edukat, kërkon dëgjushmi më të veçantë, apo? Ashtë ti përshamu një duke nëjtë, nëse duke është, audhu billahi në shëjton e rëgjim, ti me njëre e ki përshypen, me njëre nëse e bënë me njëri këndimi me tingull, apo e ki binje se këtë është kamenizu, Kur'an atë. Ose ti vetë e pregatit vetën tënde. Pra ndë është një para pregatitje edukative, që je duke hy në një po thëmë kushtimisht një fushë të shajtë. Sigur se Allah Gjallaj tha Musaut a.s. Ikhla'n alejk, heki nalët, nga se ti e në një lugin të shajtë. Ta është të përmarë shpalja, më shikë, e para pregaditi, para se mi dhonë mësimet. Ka se ka nevoj. Edhe pejgamberi s.a.s. para se me e marë Kur'an, au para pregadit, po, në që famë një Allah e pregaditi, ja bëdit e dashur vetëmin, 6 në rrallë shete ëndra të sakta, atë që shete në ëndrë dilte taman në përshmi e sakë si kur e ka pa ëndrë. E pregadisë Allah të bare këtala, nga se fjale që po vjanë nuk është fjale rëndomët. Inna se nul kjalejke kaulen thëkila, ne ty kemë me të zbit një fjale të ronë, a ne pregaditu. Andaj edhe pregaditit për lezim të kuran nuk janë të rasishme. Kipa për shambull, është e pëlqyer me pas abdes kër lezën Kur'an, është e pëlqyer me kër i këthim nga kibla, është e pëlqyer me i pasu dhëmbët në misak, gjithë këto para pregaditje shpirtërore dhe edukative, para se me lezu fjallë në Allah Gjellewala. Një farloj, një farloj hyrje e madhërimit të kësoj fjallë, ju dhe thjesht hyrje se për lezën një fjallë të rëndëm, libët një autorit sa koshme kështë më radhë. A ka libër në botë që para se të lezohet, ka para pregaditje? Ska. E mere hapë thjesht, s'ka. I vetëmi është Kurani liber që i ka këto para pregaditje caktuara, në mund edhe të fjallive që thuhen, edhe pregaditjeve që bëhen, edhe masve që nërmiren, është ka kësë është fjallive qanë, është fjallë Allah të barë e këtala. Në e udhë billahi mine shëjëtanë rëgjim, jepë në drëgu se rënë është një fjallë e madhe, rriske paza këndshme, një shpalli Allah Gjellera që kërkan një letë pregaditje para se me e lezuar. Dhe e të në lëzër, në këtë koha dhe një farloj, do të thotë, një proces të një pregaditje që në shërben, jo vetëm tek lezimi konë, për një do aspekti dhe sonë. Nga se duhet më uzbrazë, sigur e si kam heret, për më umbushë. Dhe kur e u dhu billahi mine shëjton rëgjim, po thuj se po zbrazësh nga angazhimet, nga prekupimet, nga mendimet, nga gjitha që të zhvendos dhe po fokusuash tashmë tërë koncentrimit dhe përqëndrimit do të shkon tashmë të këfjale e lezuar në vijim nga së shfjale Allah Gjellë Gjellë Hu. Për këtë arsye dhe thejmi e u dhu billahi mine shëjton rëgjim. Dhe e fundit në këtë është se Ne i themi audhu billahi mine shëjtan rëzim para se me lezu Kur'an, përshka këse gjitha vepër të mirë që njeri u dënë me e bo, qëfar dhe vepër e mirë qofte? E tash edhe vepër të mirë dalojnë me zvete. Sa ma e rëndësishme vepra, sulmi ma i madhësht. Apo përpjekje për zhvendosje është me madhe. E a ka punë më të mirë se me lezu fjallë Allah Gjellë Vala? Nuk ka. Përndaj, kur robi vendos me lezu Kur'an, shejtani synon me jarrit dy qëllime kryesore. Kërshik saj përpjekje. E para është me e këput dhe me e para është me e shkëput nga kjo veprim. Do mon, mja buni angazhim, ta man dhe me qëllë Kur'an i bjen men diqka se kom haru këtë me bu. Do me qëllë Kur'an i lezu i bjen men se përshamu du të me hongër buk, ose me pjuhit. Ja, diqka me diqka që me shvendos. Nëse robi këtë fazë të kësaj krize e te i kalan, jo, kom me lezu Kur'an. Kur'an kom me lezu lopë. Apo? Vazhdan tashme me përpjekën e dytë. Aja është me e minimizu përfitimin nga lezimi. Qoftë në aspekt në përjetimit, e ndikimit, e meditimit, e kuptimit, e kështë më ratë. Dhe gjitha këto kriza që ka më të si mu përfi lexuesi i Kur'anit, apo i menaxhon me mrekulli, duke thënë e'udhu billahi minash-shaytanir-rajim. Fjala e'udhu billahi minash-shaytanir-rajim është një goditje për përpjekjet e shejtanit. Edhe në përpjekjen për shkputjes, nuk kam u shkput, kam e vendos, por edhe në përpjekjen për mu zhvendos, jo, këtu jam, këtu par jam, këtu e kam vëmendjen. Do ta ndiej leximin e Kur'anit dhe do të përjetoj atë që po lexoj, do të meditoj e kështu me radhë. Të ndërroj Lazar. Gjithë ato që i përmena, domethënë mund të na duken disi shumë ngarkes para leximit. Mirë po, çfarë jap me kuptu të çto shpjegime që i bëra deri më tani? Domthonë që na duhet domthonë a'udhu billahi minash shaitanir rajim para se me rezukran në gjitha këto kuptime. Është shumë tjera po disa i kam përnit përshka këse ka ende që ka më u thonë këtë temë sonte në vijim. Gjithë kemë në kuptu se audhu billahi minash shaitan rajim është të nëzër, me gjitha këtë kuptime që i përmena është këmgullja jonë, është vendosmëria jonë për përmirësimin e cilësive ose për përmirësimin e cilësis së veprëve tona. Ne duhet t'jemi vazhdimit e përpjekim me e përmjesu kanë cilësin e veprave tona. Edhe me ështu sasin e veprave, po krasë sasis, duhet kemi përpjekje të vazhdushme për përmjesin e cilësis. Në modën që pa e falim, a është vazhdimisht në ngritje cilësia ti? Dhikën që e bëmë, Allahun që e përmanim, a është në vazhdimësi ngritje e cilësis? Kuranin që po lezojmë, a është në vazhdimësi në ngritje cilësia e lezimit? Apo, fatkecësht, jo që nuk bëhet fjallë për cilësi, por po në rizikohet edhe sasia. Kjo është e keqe. Për shambull, jo që nuk po luftojmë për cilësin, por neve në ka orë beteja të sasia, ma shumë kënë lezu ma herë, në të kaluëmë se sëtë. No, kjo rizik është. Në kjo është një fatin njësi matë se ku e ki gjendjen, ku jeti. Nëse, të nërëvëzër, beteja jo të ka ardhë, të sasia, apo shumë pun të keqin e mërë. Nga se nuk duhet me leju që vija frontit të betejes me shëtarin, apo me ulleru nga cilësia. E, të cilësia ka betej, herë ma mire, herë mire, herë ma mire, të po. Mi bërën se shejtani në mposh të fushbeteja cilësis dhe kalen të fushbeteja sasis, atër tashnë me duke shkuesh në paksim e sipër, kur dikur edhe vepër largohet nga agenda jo nditore, farë nuk eksiston ato. E gjdo kush për neve e din nga jetë ati se a ka vepër atësaktuara që dikur kanë qenë në agendin e ti ditore, sët nuk janë ato. A ka ndodhë kjo? Nëse ndodhë atëre, dhe më thonë, nuk i kemi punë të mirë nga beteja, lamin nga beteja nuk po minë të mira. Duhesh me u organizu ndryshe, duhesh me reorganizu vetën makë më ndryshe, nga se beteja për fillë me qenë shumë e rrezikshme. Tashmë nuk po luftëm për teritar, po luftëm për eksistencë. Dallan kur lufton për territor, do ti e keni ekzistencën garantuar, e keni territor. Tash për lufton për mos zgjeru ose mos zgjeru. Kjo dallan, ama dallan kur lufton tash vetë, a kimë qen apo s'kimë qen? Ekzistenca. E po kur është betejë për sasinë, veçanërisht kur bie tash, kur bie tash fjalë tek sasia edhe të obligimet, këto tash mosht vetë shpirtna e kia se kimë ato. Besimi është tetë në rrezik ato. Prandaj fjalë a'udhu billahi minash shaitanir rajim duhet mundë të këto kuptime. Duhet të pas parasysh vazhdimisht domosdoshmë që me e organizu veten ton dhe me e mbajt veten në fush betene cilësisë vazhdimisht sa më cilësore ti atë performanca jonë në adorim, po thamë kushtimisht sa më cilësor të jemi në çdo vepër që e bëjmë. E Kur'ani është treguesi i kësaj. Kur'ani. Nëse në Kur'an kemi cilësi, kjo cilësi e leximit të Kur'anit do të na përcjell edhe në namaz, edhe në dhikr, edhe kështu me radhë. Sikurse ka thënë Hasan al-Basri rahimullah, kërkojeni zemrën se a është e gjallë. Jo sikurse sot për shembull njerëzit bëjnë injizime të caktuara, matje të caktuara për të matur shëndetin e zemrës. A është zemra shëndosh, a është e fuqishme, a është stabile, ajo. Ka një si masë për këtë, ka pajise që e masin këtë qështje, që bëjnë inzimet e thella e kështë më ratë, format të ndryshme. Edhe e zemra tjetër, jo vetëm kjo organike, pa e tjetra, e brendisë njërit, ajo e besimit, edhe ajo ka një si matëse, që e matë shëndetin e saj. Hasan al-Basri rahimullah ka thënë që njëri nga matësit kryesor të kësaj është raportet me Kur'anin. Si e me Kur'anti? Tani matë me tjerat. Ajë që si ka punë mirë me Kur'anin. Problemi ka punë mirë me namaz. Edhe sasi me sasi, edhe cilësi me cilësia. Andaj, këtu e në më rëndësishme shumë i kuptu, prandaj edhe fillova me këtë qështje fillimisht, do të ku pejgamberi sa sallim kërkon të mbrojt në Allah të barë këtë ala nga shëjtani malkuar para leximit të Kuranit. Epsa dhe është kjo, do të rasti vetëm kër e ka kërku, ka kërku në të shumë të mbrojtje. Mirë po, këtu fokusë pak më tepër, përshka kështë me dëvërtet, është fushbeteja ma e rëndësishme ku duhet të jemi shumë aktiv, duhet të jemi shumë këmbullës tek fjallë Allah të barë këtë ala dhe jo vetëm në leximit, por edhe në cilësi. Aja që garanton cilësi është fillimet, si kurse kanë thonë djetarët, aj që e ka fillimin e fuqishëm, e ka dhe mbarimin e ndritëshëm. Apo e ka mbarimin e ndritëshëm. Aj që ka fillimin e dëpt, do të ketë mbarimin e fikur. Së mërinja në fund heqa për. E fillimi është, e udhu billahi min e shëjtan aqim. Në të në fillim, kësë goditja shëjtan, me këtu kuptime, e udhu billahi min e shëjtan aqim. Me këtu kuptime e thua, aj që në tutje është pastaj lehtësim pas lehtësimi, dhe cilësi pas cilësie, dhe ngritje pas ngritjes e kështu me radhë. Për rasteve kur pejgamberi sa zëmë ka kërku mbrojt në Allah gjallon nga shetani malkuar, nga se sikur se kemi thënë të në vëzër, ka kërku mbrojt nga, që Allah me mbrojt nga shumë shere, nëse në jemi të është duke fojt për shetanin. E pare është të tek lezimi i Koranit. E këtu përshetë edhe tek namazi. E dinë se pejgamberi sa zëmë pas lutjes hapse, si kurse subhane kjo ose tjera që ka këndu, ka thënë e'udhu billahi min e shëjtan rajim, bismillahirrahmanirrahim, pas e ka këndu me këndu surën al-Fatiha. Pe i rasët e tjera kër ka kërku i dërguar i sasërin mbrojt në Allah nga shëtanin malkuar është edhe në kam su që kër të hynë njërin në banjo, hynë me kry nevojnë fiziologike, me kërku mbrojt në Allah nga shëri i shëjtanit. Andaj si kurse transmeton Enes ibn Malik radiallahu ta'ala anhu, si i thot se pejgamberi sallam kur hynte në banjë thonte Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal-khaba'ith. O Zot, kërkoj të më mbrosh, kërkoj që të jem tek i strehuar te ti nga al-khubuth wal-khaba'ith. Kjo dy shprehje në arabisht që e ka një rënj, por do thot të shprehur në dy forma të caktuara që të djetarë ka pas komendje të caktuar qëfar është kjo mirë, po në esens është shejtani. O Zotë, më mbroj dhe më mëstroj nga fliqësirat që gjenë në këtë. Hupët është fliqësirë. Mirë po, i kanë orë dy shprejet të ngjajsh me këtu, shumë nga djetarë kanë thënë se, përshlim është ozot më ruaj nga shirri i flicireve të shetanit. Qoftë këtu flicire të vinë nga, dohon, gjinia mashkullore t'yne, apo nga gjinia femrore t'yne. Nga se shetanit kanë gjini, gjenet kanë gjini si kurse kanë njerëzit, dhe shirri mund vjen nga dy palet. Dhe meq prezence t'yne është shumë me fokusuar ku ka flicina, kërkohet një kërkimbrojtje me veçan kur hene këto midisa të. A ne thëtë bismillah, pasasht Allahume inni audhu vike në në khubuthi u në khabajt. Bismillah përshka këse njëri kur t'i hek t'eshat, e thëtë bismillah, i bëhet bismillah i perë dhe shajtan mës me e pa pjesën e turpën të besimtarit, që ka që ambrojtje. Nëse këtë Allahume inni audhu vike në në khubuthi u në khabajt, do të është i sigurt gjaqërimit në banjo dhe sa të kryin nevojnë e ti fiziologike. A në është e kërkuar që riu, do të në këto vende të ti kujdeshëm dhe me këto lutje do të futen të mos me harru. Për kërkuar që të me këmbën e majt, e dite me këmbën e djatë dhe e thonë të këtë lutja. Nërsa kur dilte, thonë të gufrane ke, o Allah më falë. Shkur të meshtë rëksaj të vëzërat? Kjo është një regull i caktuar që nga kam sot pejgamberi sasem kur ty me banje qëfar të themi. Pse kjo lutje thuhet para se me hy, dhe thuhet e para se me dalë. Para se me hy dhe para se me dalë, do të janë dy janë dy lutje të ndara njëra për tjetërs. Mes tyre një kohë e caktuar e kaluar mbranda një vendit caktuar. Apo? Mbranda këti vendit caktuar nuk mund është Allahun me përmendë. Njëri u gjatë kërës e nivojës fizilike sënë thotë, bismillah, asler, ndalumë është, Allahun me përmendë. Prandaj, kjo është një shenjë se sa është dhikri mbrojtje për besimtarën. Që ka kërkohet mbrojtje speciale që kur të hinë me një vend të ndytë, si kurse është në banjët, kërrit nivoja fiziologike, të thuash, o Zotë, më mbroj nga flitësira që gjinë në këtë vendëve. Ti nuk isha ato. Dhe gjatë qëndrimit në këtë vend, dhënë, nuk je në gjendje Allahun me përmendje. Ma dje edhe përmënej tash njëri aty, edhe pjesë e turpën të zbuluara, realisht je shumë largë mundësis me komuniku me Allahun te bareke ve teala. Prandaj kërkohet një mbrojtje parake, para se me hy. Dhe kur dalësh, të thuhet gufrane, ke o Allah më falë. Shumë nga djetarë kanë thënë se arsyeja pse besimtarët thotë gufrane, ke o Allah më falë, kur dhe nga banja është, për këtë kohë të kaluar në banjë që s'kom pas mundësi me të përmend. Don, e ka qenë me arsye aty dhe ka pas ndaluar Allahu me përmend, megjithatë kërkon falje për shkak se këtë kohë ka kalu, jon përmendet Allahu te bareku te ala. Ose gufrani ku Allah më fal për begatit e shumë që mi kia dhën, e një nga ato është lirimi nga don ndërcjet e brendshme kështu me radhë e që nuk kemi sa duhet ndaj Allahut falëndrues për të begatit. Andaj Allah na fal. Përndaj për e ka është këtë e kam su me kërku mbrojnë nga shetani. Edhe dhe të bëjmë një përnjën në fund për gjitha këtu që e përmana se pse edhe këtu duhet me kërku këtë mbrojtje si kurse janë edhe disa mbrojtje tjera në vijema. Për e rastë kër për e ka mështu ka kërku mbrojtjen e Allah Gjellewala nga shetani malkuar është edhe dhe thotë kër njëriju të mlefoset ose të kaplohet nga hidrimi që ja hup orientimin. Transmeton Sulejmani ibn Surrat radiallahu ta'ala anhu, i cili thot se ishim duke ndenjën me pejgamberin sallallahu sallam dhe pran nesh në një largësiju të madhe dy njerës u fjallasën për i qëka. Ku kështë e që kam pasë? Dhe njeri aq si kështë atë publë u mërdaz u starakuq nga mlefi sa që edhe ju fryn damarët në fëtë apëton. E pejgamberi se më tha, unë e di një fjalë të cilin, po të thasht e filoni, kishte me u largu aje që e ka kaplu. Kishte me u shkarku nga idhnimi. A'udhu billahi min e shëjtanir rajim. E shkun i tha ati njëri, pejgamberi po thot, thuj a'udhu billahi min e shëjtanir rajim. A i tha, a përmëndaj se jemi qme andona, unë shëmi, në të kuptim, pse përma përdini shëjtanin këtë tim. Në kuptim, a i arsujem pse i tha, shoku i tij thuj a'udhu billahi min ash-shaytanir rajim. Andaj edhe në rastet e hidhrimit, edhe mos me marr vendim, mos me vez, po thuj a'udhu billahi min ash-shaytanir rajim. Apo që realisht të kthesh në veten tënde. Se njeriu kur ka plot nga mbledh nuk është vetja e tij. Mund të thotë diçka, mund të bën diçka. Sikur që e dini të ndërrozave, këtë kanë përmendur shumë nga dietarët se mbledhi dhe hidhrimi i tepruar është shkaktari i shumë të këqijave që i vjen njerit atë. Sa njerë për shembull në moment të mbledhit pa menu fare e ka shkurë zugurën e vetëm. Është dapi grus. Tani çka më bëj shpër këtë jo. Moment të mbledhit për shembull ka pasur mundësi ndoshta e ka godit fëmin e vet, me pasojë e kalon. Tan jetën është bopi shpër çka ka bërë mirë, po mbledhja ka hidhrimi momental, ja ka humb kontrollin atë. Ose për shembull hidhrimi i madh e ka shti me i thunin shukët dhe atë një fjallë që më kur s'ka mu më pajtu më apën. Edhe nëse më pajtu s'ka qenë me e fërësia, përse aje fjallë ka qenë shumë fjallë që ka lëndu dhe ka plaguës. E kështë më radhë. Përndaj hidrimi është në një problem. A njëri erë të këpëgjëmërë dhe ja Rasulë Allah, me erë të një këshilë, ta le atë takë dhe, mos u idhënam. Një këshilë të një dhe, mos u idhënam. Edhe një dhe, çka më thon ku gase aja ka nxit. Shikoj njëri kur të hidhrohet, a ke po i ngrit temperatura, skuqet apo? E po kjo temperaturë ngritjes kohisin nga preka e shejtanit. Gase ajo është i zjarrt. Dhe ai kur të prek shkakton zjarr edhe më të madh tek hidhimi i njerit dhe pastaj nuk është vetja e tij apo. Shikoj sa bukur pejgon e kam thënë, "Thuaj udhë billahi min ash-shaytanir-rajim." Goditë fillimisht burimin e këti mleve, këti zemrimi, këti dhimi, pas taj këtheun vetë vetën tënde dhe merë vendimet e duhura. Mi pashriko sa so, me urcive prej, pejgamberit ka shikë këti sahabijut, që ishte i kapluar nga hidhimi, paramendoni me i thonë këti pejgamberit këtë gjendje, thuj a u dhubillahi min e shetë anashim, kënë këtë nafë, që fa kështë me thonë, mos e përzim punë të mija. Bërshan, me i thonë kështë pejgamberit kështë me qenë problemi madhë për të, andaj pejgamberi shikoj sa ju tha unë di ai kishte afër e ka mund të më thon vet pejgamberi thuaj këtë fjalë po i tha shokëve që edhe se reagon keq ndaj shokëve ti do të ishte shumë më e butë se më reagon keq ndaj pejgamberit tason shikoj pejgamberi shiron te njerëz për ta kujdesej në kohë sikurse për shembull njëri duhet me gjithë situatën e duhur kur diku i thotë diçka atë si një çans dikujt on duhet me erujt njërin për më shumë për mësu. Po jo në pikë obligimin ta un pe tham. A është ai ngjendje me pranu? A nuk ka ngjendje me pranu? A është i gatshëm apo nuk është i gatshëm? A është thjesht i ngarkuar, ai sot i ngarkuar? Sa më rëndësia, na më rëndësia ka thu të vërtetën sy aty apo. Mirëllai vërteta po, po dhe ngjendja aty që po është më rëndësia. A është ai ngjendje nuk ka ngjendje kështu më radhë. Pa gjithë ato shiko sa bukur në rregullon fjala a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Kush po e nxit këtë? Dhe shikot është këtu sa bukë lidh me kuptimin e dersë kaluar. Qëfar kemi thonë të dersë kaluar? Nga kuptimit e rëndësishme e istiadhes, formulës e udhë billahi mine shëjtonëshim, është se istiadhja të mësën pozicionimin. Si mu pozunua, kemi thonë kështu? Si mu pozunua? Kahmi a majtë, a djath a majtë, për para mrapa. Si mu pozunua, mësën kja. Andaj në rastën të hidhrimit, e u dhubila thot, mës merë qëndrim nga se tashma nuk jenë situatë me u pëzunë si kësi duhet. Prejt njëre, thuj e u dhubila himi në shëjton në rëgjim. Pasaj nëse kjo së krymë punë, ka thonë pegamë nëse është në kom letë ullet, apo nëse është ullet që odë në kom, shko fërë dyre qatë, mërë abdes, po veprime të caktuar a njëre, mës merë vendim me një herë. Juna atë nëzitë, ma, se shpesh herë mund të jenë veprime të ngutura, të nxituar dhe me të vërtet shumë me pasoja të mëdha raporte me njerëz. Po në raport më dhonë të barë kotar. Prandaj a'udhu billahi, shikoj fjalë mund të jetë fjalë thjesht, por shikoj me ndikim sa të madh. Tash për mëne për shembull që njëri në këtë situatë me kaq ngarkesë, tension të lartë të hidhnimit. A ka mundsi me vradikon? Ka mundsi. A ka mundsi me goditikon? Ka mundsi. A ka mundsi për shembull me shkatru familjen, me undapi, a ka mundsi, këtë të ka mundsi. Nga gjitha këto kursesh me lirë Allah, falë Allah të bare kohë që ta kam sukët, a u dhe billahi min e shëtë në gjimë. Të mëzër, pejgamberi s.a.s. kënë e kam sukët, a i vetë su i dhënum, s'ka pasrar kërë pejgamberi në qaqëm në forëse, u skuqe, jo, a i së konë, kësë ka qenë për atë, po a i në kam sukë për neve, nga se ne imi rabë, ne i dhënumi, përndaj mos të nëzitojmë, nga dalë, thuj a u dhe billahi min e shëtë në gjimë. Dhe sa bukën e kam thënë që temi, ka thënje, në hidhnim. Vallaj me praktiku këtë njerëzit, në momentet e këtila, shumë, shumë ma pak pasoj e kështë me pas, ma pak probleme kështë me pas, shumë let do të ka gjion problemet, se kështë e kemi cek në dhe së në kaluar. Prej rasteve kër pegamën bënd të këtë lutje, është edhe kër dëshërën të me imbrojt të afërmet e ti, familjarët e ti, e në veçan ti fëmijet nga ngacmimi i shëjtanit. Nëse fëmijet e dini nuk janë, atë Allah imbronë, i pa ta nuk kanë me namaz, nuk kanë me abdes, nuk kanë me dhikr, ande janë më të ekspozuar nga cmimit e shejtan vabdo. Për këtë arsio dhe pegamës nga ka porosit që fmijet, mas një nëzirë në kohrat saktuara në soka, kësi kështë të këshamit, para namaz të këshamit, deri sa të erësohet mirë, nësa ajo është kohë ku shejtan do të organizuar zbresin me shpënda shirin të kënjezit. Ai më mbrojt njerëzit, më mbajt fëmijët në shtëpi. Pse në shtëpi më mbrojt, më fut fëmijët? Gazë shtëpia është vend ku lexohet Kurani. Ama dikush përshëm që shtëpinë e ka pa namaz, pa Kuran, si shpesin rrugë gatish për ta. Allahu na ruaj apo. Gazë ku kam më fut atë fëmijë më mbrojt. Nëse ajo shtëpi nuk ka Kuran, nuk ka përmend të Allahut te bareku, nuk ka namaz, nuk ka abdes, ku më fut? Ku më mbrojt? A shikoj mirësia e namazit në shtëpi, mirësia e lezimit Kuranit në shtëpi. Bëhet kështjel mbrojtëse me rinë Allah Gjellera për ty e familjen tënde, fëmijët e kështu më radhë. Dhe pejgamberi në kështë të tradit, si kështë të thëmëte, e vendosë të si kështë të shmëtoni më një Abasi radiallahu ta'ala nëse pejgamberi sëmë merë të Hasan dhe Husenin radiallahu anhuma, dy një patë e ti, djemë të Aliju dhe Fatimes, dhe u frynë të atyne, u këndon të dhe lutje të saktuara për mbrojtje dhe thëmëte, kështu Ibrahimi alayhissalam bënte me fëmijët e tij, me Ishakun dhe me Ibrahimin alayhissalam. Çfarë thotë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam në këtë rast? U'idhukuma bikalimatillahi tamma min kulli shaytanin wa hamma wa min kulli 'aynin lamma. U'idhukuma una për juve, se jeni të vegjël. Andaj una për juve, po kërkoj mbrojtjen e Allahut, që Allahu t'ju mbron nga min kulli shaytanin, nga çdo shejtan. Allah më mbrojt, min kulli shejtan. Këto djetarë ka honë, gjdo shejtan, njeri qoft, apo gjenë qoft. Gjdo i mrapsht, e gjdo i damshëm, Allah o për ti urujt apëton. Shko që mbrojtje. Min kulli shejtanin, wa hamme. Hamme, qka është? Ka disa interpretime të djetarë, mirë po, përgjësisht, ashtë gjdo gjales, gjdo kryes, që ka mundësime të rëziku. Kafsh, insekt, apo krijes çfarë shtem çka do qoftë që ka mundësi me të rreziku, me të helmu, me të dëmtu, në çfarë lloj forme, o Allah më mbroj atë. Mbroj këtë fëmijë. Unë kërkoj mbrojtjen e Allahut nga që Allahu t'ju mbrojë juve dyve nga shejtani i mallkuar, nga çdo gjallësi, nga çdo gjallësi që frymon e që ka mundësi t'ju rrezikon. Forma më shumë Allahu ju mbrojt. O min kulli ayni lam, edhe nga çdo sy i keq. Lama, do të thotë, është gjdo sy, do mund që realisht del me sherë. Sy i mësyshit, i gjelozis, i zilis, i rejtjes, që ka mësime dëmtu fëmijën e Allahën. Ose, për shambull, sy i pakujdesit, që shikon të kjim, për nuk thotë, mashallah, të barek Allah. Si kështë në kam mësu, pejgamberin që, do dhe me kërku, nga Allah, të barek, të mbrojt, duke thonë, këtë thënje që e cje kam maherit atë. Në këtu e në qërët në mirë, pa mos kujdesi për të pasil pasoja. E shikon se kam su pegarë të murujt, ruj fëmijët e tu, ruj familje, mbroju, kujdesu. Të nërëzër, një rëzik me koni caktun për shambull, një epidemie caktun me koni. Me njëre shikujna me marë medikamente, apo parandaluse, preventiva për fëmijët tanë, për familjarë tanë, kështu më pse, mos mu kështu më radhë. Këto preventiva fetare, a i ndërmanim të për fëmijët tanë, për familjarë tanë e kështë të marë, me këndu. Veqen që kur delë për shtëpis, sa të nëzirë fëmijën për shtëpis, kënaja këtë lutje. Nësë nuk din me qëka takohet, nuk din me qëfar syni e shikon, qëfar rëziku mund mjarë e kështë të marë alëtë. Po edhe vetë një këtë mja këndu. O Allah më mbroj nga shiri gjdo shejtani, nga shiri gjdo gjallese e kriese që shërë mund me silë, nga shiri gjdo syni të keqë, këtë mbrojt në Allah të barë e kotana. Nëse imi të rizikuar të nërëzën në forma të nëshma. Prandaj, kjo është e qka në ka mësu pejgamberi s.a.s. Dhe kjo është situatë, gjithashtu kur në ka mësu me këndu këtë. E prindë e kanë obligimi mësu këtë lutje. Mi akundu fëmijë e vetë, mi mbrojtë. E kur fëmija bënd të aftë, mi kuptu gjërat dhe me zëndë për me ashtë, mi mësu këtë lutje fëmijëve. Ata mi këndu për vetë në tyne, mi mësu. Mi mësu dhe zëndë të ndurët të fëmijët. Me thonë për shambull, kur zëndë bismillah, kur më në udhu billahi minë shetërëgjim, doane hyres në banjo, daljes për banjes. Do atë thjesht të këto të leta, mi mësu. 4-5 vjetë mija, mund mi mësu këto lutje. Jënë shkurta. Danë këta mi mësu pasaj lutjet e mëngjesit e mbrëmjes, lutjet e gjumit. 2-3 mi thonë së prisht punë, diqka kërbim me fletë, mund që ka lutje. E pa jo, të mëhon, hajë se këtë mija është atëm. Po është, ka pasoja, ka pasoja. Nuk do më thonë të nërëzër shejtani me prejkë fëmijun, vetëm kuptim të asoj që me bo me kajte, me smu, diqka, që hajde të është fryja tina. Së vishë kja më për. Prejkë ma e keqe e shejtani është prejkë e devijimit. Nështë nuk është prejkë e ndë një smu e caktuar. Është prejkë e devijimit. E bënd të aty që nuk i bënd përshypi fjallë Allahot, nuk i bënd përshypi uzimi, falë mëra, kleu, spëngan, e po spëngan të ashtë, se ke kënu të dua, ma e gjenë fillim. A shiko në sotë në rëndësi. A që është në rëndësi të në lozër, shiko. Këse këtu e në gjyre të ne, pra po thamë, mund në duke neve gjyra, po mëraj, ti e shta dua, po janë vendimtare, që tu e përthëllin jetën të në këtë dunja, që tu e në rëzikje që po e na ngarkuin jetën, po e bëjnë me të vërtit begatin, jo me shqinë e duhur. Për mëndëni, qifti bashkërtor, burë e gru, ka lutje kur flenë ata që shpresohet pasoj me pas fëmija për. Pse? Që preja se i kohë. Apo me garantu mbrojt me Allah për fëmijën që mund vjenë. Shika sa mund me konë kja për. Andaj, mbrojtje, hala pa arë fëmijo. Ende, së është, asë kërkonë së është a heqë. Prendë kërkojnë mbrojt me Allah për fëmijën e të vjenë. Për mëna, e lemo kur vjenë e jam. Në mi mbrojt, mi rujt, mi mësu. Një djallë në kone pejgonës, në bashkë pejgonës hanë të bukë. E fmi ka qenë, fmi shumë i vogël. Ajnë fmija, merë të bukë atje, kap atje, fmi, i rdukë me shesh, me më hentërzat e ka kap. E pejgonës në kone, ja gulam, o djallosh, se milla, për menë Allah në gjëllë në vole, o kull mi ma jeni, këha para vetja. Edukat, me mësu që shme hongër, që shme për menë Allah në të bare, këra A kjo është pjesë e rëndësishme e edukimit të fëmijëve tonë. Lutjet, mbrojtjet, që garantojnë imunitet kafshi i qytjeve të shetanit, Allah në rritë për shërrit një jemë. Prej formave, ose rrasë kër pejgamberi kërkonin mbrojtjen e Allah Gjellewala nga mbrojtjen e Allah nga shërri i shetanit, është edhe në rrasë të do një ëndrë të keqe. Një, kër flanë, shëndë të keqe. Edhe këtu shikosëm hala, ke po ndër të keqe, apo të shqetson një onër. Që lutja për me e largu shqetsimin, që lutja për me qetsu, që lutja për me të largu shirën e ëndrës që e ke po. Që me gatije. Sikur se, më thonë, transmiton e Bukatade e radiallahu talën, se pejgamberi së më ka thonë, ëndrat e mire jenë prej Allahot, dërsa to të frikshme dhe të këqijet e në prej shqetarit. Andaj nësë ndukosh për jush, shedi qka të tirë, dhe të pështy triher në anë në majtë. Në këthen kokën anë e majtë dhe pështynë pa lëngë. Kështu, pa lëngë. Jo pështynë me lëngë, po frirje. Pastaj, thot e udhu billahi min e shëjtan rëgjim, o Allah më ruaj nga keqa e kësaj ëndrë. Dhe nëse vazhdan me flajtë, këthejet në krahën e kundër që ka qenë duke flajtë para se me po ëndrën. Ose nëse dënë qëhet i falë dyreqate, dhe kjo i bëhet mbrojtje nga shiri ëndrës që ka papë. Ëndra më nukon shumë qëtësuse, e frekshme, e të mërshme. Ka mësë një opinion të nështëta me ditë, nështëta me javë me mbetë në ndikimin e saj. Nga gjithë nga këtu nga rkesa, e kom pa një onër, shpesh shku njështë, po dhe përsi kom onër një që une onër së komentaj. Ma njerët jenë qëtësume ata, dojnë një adres dikon. Kom pa një onër kështut. E pa di këtu në thuj, ja u dhubillahi minë shetërajim. E Buselli me njëri më ka ndodh me po ëndra ashtë të frikshme, sa që ka ndodh nga njerë nga ëndra e keqe, një javë ditë, mos më ujtë me dojë për shpisë. Parëmenon. aq e ka demoralizu, aq e ka friksu, aq e ka, domthonë e ka godit, thua që e ka smu, ondra keq, e ka smu. Ka ndon një of dit, me a njët me vizitu, jem smu. Allah adhim që ka pa e, dhe diri sa, kjo ka vërdu, diri sa kam ndëgju këtë hadith, te e bukata, dhe të kërë kam ndëgju këtë hadith, pe i kamile sa, e të më zbatu. Ma e shkumë, a u dhu billahi me në shetë rajim, a Allah e më rrën nga shetë kësaj ondra, që kështë e shetë uzim, pe i kamile, dhe të më nuk ndodhë të a indikim, dhe nuk javë neja veshën asaj që shetë e ondra fara, për. Qa mirësi, o dhe shqetsuash ditën, shqetsuash natën, shqetsuash të problem, friksim, rahat e ki, këtheu të ki gjithë madrëshme, këtheu të kalau të bare kotala, dirë në ki qilë, nuk ka kush e nalë këtë armik, i si natë e ditë punën këndër ti, posë Allah të bare kotala, thuj Allah të nale o Zotë se së pëmële rahat me flajt, e nale Allah gjellore, thuj Allah të nale o Allah se së pëmële rahat me hungër buk, ta nale Allah të bare handë buk rahat, nale o Allah se së pëmële rahat me jetu, ta nale Allah gjellore, ama kur din ti me ustrehu si duhet, me i përdor këto strehimore të pejgamberit sallallahu aleyhi wa sallam. Pra e të vëzër, për fundu me përmbyll me gjitha dobit për gjithshme, të hadithet fundi që i ceka. Donë, atjetë, Kur'ani përmanëm, katër dobi dhe urci të kërkim mbrojtjes para lëzimit të Kur'anit. Pas ta i vazhdu me gjitha hadithet që dhamë njësa komendet të shkur të ra, mirë po, thash në fund du me përmbyllit gjitha këto hadithet me gjitha dobijatën. E para është, shikojnë të në dhëtë dhe zërë, aktivitetin e shetonë këndër nejë, edhe në gjumë, edhe ditën, edhe natën, edhe aty, në zë aspekt, këndër neve, fmive, triturve, mëdajve, në gjithë kujtë, në banjë kur t'in problem, kur den problem, kur... në gjithë mund aj rrinë pritë, po këtë nuk nuk këmëta që natë me konë tash, që ka pëndu, ja. Gjithë këj aktivitet i ti, në baranë, të e u dhu billahi min e shetan rajim, subhanallah, fuqia dhe madhni Allah gjende u ala avtër. Tërë këj aktivitet, aj që ka dënë dhe të banë, sa dënë kur dhe të banë, unë e kam e u dhu billahi min e shetan rajim. Si e shpartëlonë Allah gjende u ala, së është kjo problemi jam. Asë në keqaj kukën për këtë qështja, me rëndësirë për me shtë kapën për Zotin, që kjo është për rëndësi për mua për. E kapja bëhet për mes, e u dhu billahi min e shetan rajim. Gjithashtu e dyta është se, shikoni, adhurimi Allahut nuk kufizohet në ritualet caktuara. Pse? Nga se rreziku nuk nalet në gjithë ritualet. Ajë nuk është feja veç namaz, nuk është feja veç agjerim, feja është këtë jetë a jonë. Përndaj shikoni, dhe në banjë thimi, me adhurim, dalëm, me adhurim, se thënja gufrane ke, Allah me i një odhubi ke ato që adhurim jenë, në në gjumë bina me adhurim, zgjumë nga gjumë me adhurim, këtë jetë është adhurim. Apo kretë jetë e jënë është adhërim. Dhe kërëm e kuplu se islami du të më ushtri në gjithë jetën tonë. Jo mu kufizu islami në rëtojtë saktuara. E mirë, unë e falë namaz poqë. Në banjë jo hi që shduënë. Jo, jo, s'ki mi që shduështim. Apo, të kamësu. Të kamësu si me i në banjë. Të kamësu si me krynevojen. Të kamësu si me dalë për i banjës. Shka, dirë në intimitetin më të manë, në privasi më të manë, si kërë cika. Në dhomën e privasis me dy bashartëve. Edhe aty islam bëhin me të kallu se si duhet me vepru apë. Tek fëmiju e tek familja jote, sën, gjitha këtu mësimet e islamit që duhet me eshtri ndikimin e islamit dhe me i përdur mësimet e islamit në gjitha këtu porët e jetës. E treta atë në vëzër është mëshirë Allah dhe kujdesi ti për neve. Që ko këtë nga kam su apë. Gjitha sen, e jo të veç me praktiku apë. Ne nuk këna më lodhë me pravu. Për shambull, këna përre me shetoni. Hajtë po përruena me bërtit. Spo, kryim pun. E po hajtë po përruena pra me buksut, s'po bënë. Për mëna, me kënë ti me kërku në metodën e duhur me rëzizu në ti. Së shumë të kërmja që bu. Allah të ka kërëzun nga gjitha këto lodhje. Allah të ka kërëzun nga gjitha këto bredhje. Nga gjitha këto përpjekje. Apo, veç ka onë, robë jam, unë e për ti kujdesem. Ti veç dhe gjëmë mua të, subhanallah. Donë, ti je i sigur, ti je rahat. Aja që ka ty të mbetë të është veç një. Mengu Allahun, tjerat dhe Allahun. Ti atën dëgjeje, ti mësimet e ti ndeqe. Pas të kime po, sigurin që kime pas, rahatin që kime pas, jetë në mirë që kime pas. Nëse aj për të garanton, si pasoj e mësimet që ti për indjek. Allahun, gjitha i ka përmen, mëshira atis, rahmeti Allahu Gjellë Vola, që na mos vredhim, që na mos të ejthitim, që na mos të humbim, që na mos të përfimin nga rëzitë ndryshme, të jemi gjithë më në rahmetin Allahu Gjellë Vola. Dhe gjithashtu të nërëzë dhe pej dobiju që mund të përëm këto është mos njohja e burimit të problemit gjithë më në kome në për cilë edhe tek gabimet që indikim në zirën e problemit. Gjithë mund. Për shambull, nëse nuk e dim se shkaktar i këti shqecime e shqetani, është të kreme shku me morë, shpeshere, gabimisht hapat gabume. Kreme shku me shta velet gabume. Me tërkin dyrt gabuara. Po? Sa ndodhë për shambull që fëmiju i qëli ka prejme kanë shumë, ka shqecime, ose caktuara prejnë që ka bojnë. Ja varë një hajmalin qafa ta. Ky ka problem kë fëmije, vërtetër. Po, o zëtë një, këni të rëkin në dyrt gabume. Shka Allah të kam su, unë e më prejnë, thuje lutin e Ibrahimit a.s. Kush është lut më mesin e Ibrahimit a.s. Thuje lutin e Muhammedin a.s. Këto thuje. Pare kur nuk e din që rduhet problemin, nuk ka me ditë asë gjithin e të. Pra najte në vëzër, kjo është regu, kjo është regu, që është prezant në gjithë fush tjetës, jo veç të apë. Nëse një problemin, kime njëkë pasaj edhe zhjithë. Kusht ka të regu ty se që kjo problemi Allahu? Po mgoja pra Allah në përzhjithë në problemin. Shumë normal apë. Valoj njerëz aqë janë përshjithë në besutni të në vëzër. Sa që është marra menë se aja që ka njerëz bojnë apë. Allah është më qudit. Gjithë që ka njerëz bojnë. Pse? Po jam zara hoqë. Po zori Allah nuk duhet me qënë gjithë njerë. Ki mund zisë të kanë me e pyjtë, ki mund zisë. Lëjle njëri ma trapazë s'ku në ndëgjoj, ju merë para, i mashtranë, i gënjenë, i lejthinë, vëllëj fenja u prishtë, në emërë cësaj që mu mbrojtë, dhe prapë nuk mbrohen. Si kurse Allah gjëllohet për menë, vëmë për Arabët në t'kaluarën, jenë ditë friksuar për shëtanëve, për gjëndëve, kur kanë shkune për luginën, për fushën, natën, kanë ditë se mu në musulmu. Qëfar ka thonë? E kanë thirë emën e njërit për gjendve që kanë përhirë atit madhe që i kënë nëmbroj. O enë u kënë rijalu më në linsi, një udhune bi rijalu më në gjinni, fezadu humra heka. Ka pas grupet e njerëzve që kanë kërku mbrojtje, po ju për Allahot, kanë kërku mbrojtje nga shejtani, që ka pejtime mbrojtje, pejtime kërku mbrojtje. E cili ka qenë rezultati? Feze duhum raheqa. E ata vetë se jo kanë shtu me ati për friken edhe panikën. Nuk ka zgjidhje aty. Ama kur kanë mbrojtë në Allah Gjelle Vala, vje siguria, vje prehje, vje qëtësia, vje shërimi. Përndaj, on duhet me tërkit në dyrët duhra nga se që ku janë zgjidhjet? Ja kënë udhëzimet, gjitha i kemi. Mirë, për duhet me njoftë për me dini për dura. Dhe e fundit e në vëzër është se aja që i ka thonë pejgamberit ibn Abbasit, rruaj Allahun, Allahu të rrujë ty jashtë. Rruaj Allahun në obligime, largon nga të ndaluarat, bëj kujdesshëm, apo tru Allahu ku je në rrezik apo. Pastaj merr kuptim a'udhu billahi minash-shaytanir-rajim, apo nga se më punë se nëse si e strehuta Allahu xhallahu ala në ibadat, në adhurim, në obligime, në largim nga të ndaluarat, nuk funksionon çu duhet formula a'udhu billahi minash-shaytanir-rajim. Ihfazillaha yahfazuka. Ruja Allahun, Allahu të ruan ty. Allahun në ruan nga gjithë dhe shërën, nga gjithë dhe keqen. Allahun e lusim që të nëmbron nga shërë i shëjtanëve, gjinëve, njerëzve, dhe gjithë dhe gjallese që friman, e që mund në rëzikon me qëfarë dhe shërë. Allah në mësumë me ndikë rrugën e pejgamberit sallallahu sallam, edhe në këtë aspekt, po edhe në aspekt tira që t'imit sigurt, rahat, kemi jetë lumbë në dunja, dhe t'kemi jetë sigurt dhe shpëtimtare në botë të jetëm. Kjo është e personit të më vëzër, do të vazhdojmë prapë tash edhe me disa uzime tira për kërkim brojtje karshi shëjtanit malkuar, si bënde këtë pejgamberi sasanë dhe setin uzime që duhet me i marë, inshalla vazhdojmë në javë të arshme, dhejnë të zotë ju ndërëvë të është vlejë dhiruajt nga gjithë shërjuve dhe familjë të juaja. O sallam, o sallam, o la Muhammedu, o la Ali, o sallam, o sallam, o sallam, o sallam, o sallam, o sallam, o sallam, o sallam, o sallam, o sallam, o sallam, o sallam, o sallam, o sallam, o sallam, o sallam, o sallam, o sallam, o sallam, o sallam, o sallam, o sallam, o sallam, o sallam, o sallam, o sallam, o sallam, o sallam, o sallam, o sallam, o sallam, o sallam, o sallam, o sallam, o sallam, o sallam, o sallam, o sallam, o sallam, o sallam, o sallam, o sallam, o sallam, o sallam, o sallam, o sallam, o sallam, o sallam, o sallam, o sallam, o sallam, o sallam, o sallam, o sallam, o sallam, o sallam, o sallam, o sallam, o sallam, o sallam, o sallam, o sallam, o sallam, o sallam, o sallam, o sallam, o sallam, o sallam, o sallam, o sall